Byerne er aftagende i nat, mulighed for tåge nogle steder. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen ligner en gentagelse af i dag. Først nogen sol, men i løbet af dagen byer vestfra lokalt med torden. Temperaturer mellem 20 og 25 grader. Nu kan du høre AK247 musik. Velkommen til alle jer, der lytter til AK247. Ja, det var godt, Katrine. Du havde fingrene op for at sige det. Det var godt. Jeg synes, det var vigtigt. Jamen, det er også... ja, vi har vi holder jo af vores lyttere. Alting til salg med Magtens Korridor. Vi har Johan Olsen i studiet og hans kone Daisy. Du er her, jeg nævner dig bare nu, når du vel sidder her. Ej. Og Morten Mikkelsen, du kan bare blive siddende også. Du vi har snakket. Er moralsk support, Daisy. Ja. Absolut. Morten Mikkelsen, vi har jo snakket om det her med at sælge ud. Ja. Og vi kan ligesom se, om vi kan komme hen til det. Fordi nu skal vi spille Cluedo, et meget populært spil her på stationen, synes vi selv. Det... Og Man kan sige, jeg vil bare først lige sige omkring det. Cluedo er det latinske ord for leg. Det hedder også Cluedo, fordi Ludo, det er en slags Ludo, man kan blive slået hjem, og man kan blive slået frem. Man har, altså jeg vil igen sige, det er et spil under udvikling, og det siger jeg ikke som en undskyldning, det er bare fordi, vi er ikke helt færdige med det. Der kan ske alt, men normalt bliver man slået frem eller tilbage mod toppen af den kreative klasse. Mm. Det er et dilemmaspil, og jeg plejer at indlede... I beta-version, ja. Jeg plejer at indlede med at sige, du står på den station, hvor du er født. Det vil i de tilfælde være... Født? Ja, eller der, hvor du voksede op. Brede station, ja. Det er noteret. Brede, skriver jeg. Jeg er ikke født på Brede station, men nu tager jeg jo... Ja, nu spørger jeg jo således. Så plejer jeg at sige, du står på Brede station, du skal tage toget til Aarhus eller København. Hvad gør du? Så tager jeg toget til København. Er der nogen særlig grund til det? Ja, det er meget kortere end til Aarhus. det er lidt sjovt at spørge folk, der er i Jylland om, skal jeg hilse at sige. Det er okay. Fordi, der er nogen, der er jo... Altså, mod den kreative klasse, så ender man tit i København. Der er folk, der prøver Aarhus først, altså de, der har været inden før, og svare på spillet. Men du er allerede i København. Godt, 3 point til dig der. Ja, det går hurtigt. Jeg ved ikke, om det er fedt at vinde det. Nu kommer der så et spørgsmål, der hedder... Det er spørgsmål 2, kan jeg sige for dem, hvis der er nogen, der er svært ved at følge med. Du synger mere eller mindre tilfældigt, ligesom vores national troubadour Kim Larsen. Men egentlig vil du hellere lave din egen musik. Det her det er på et tidligt stadie af din karriere. Noget andet end bare slumromantisk kopirock. Hvad gør du? Tager du en tørn som Røvballe Kim, eller danner du dit eget band? Jeg skal lige sige en ting, fordi præmissen for spørgsmålet er forkert. Jeg har ikke noget behov for at skulle ud og optræde på en scene, medmindre jeg synes, jeg har noget at bidrage med. Jamen, det er bare... Så mit incitament til at stå på en scene og synge sangen har været fra starten af, at jeg har haft mit eget band. Jeg har også spillet Røvballet. I en periode, hvor jeg var arbejdsløs, fordi jeg synes, det var en god måde at tjene penge på, fordi jeg jo. Men jeg ville til hver en tid gå på scenen, at alene af den grund, at jeg havde nogle sange, jeg havde skrevet, jeg gerne ville synge for folk. Ja, man kan mærke, der noget på spil. Ja, men jeg har ingen disrespekt for Røvballebands. Nej, altså, det er jo et generelt spørgsmål, kan man sige, der tilfældigvis passer på dig som kunstner. Okay, så om jeg hellere ville spille kopi... Ja, man skal vælge her i livet, ikke? Altså, som kunstner skal man nogle gange... Det er det, vi snakker om, det er dilemmaspil. Men du siger så, man kan begge dele. Ja. Godt. Hvad betyder det? Du bliver stående, tror jeg. Jamen, altså, jeg kan ikke rigtig forstå, fordi hvis spørgsmålet er, om jeg skal ud i og disse genren Røvballe, eller om jeg, og dermed forherlige genren, man spiller sin egen musik, så vil jeg ikke rigtig være med til det. Så vil jeg hellere blive stående. Mm. Og hvis jeg vil sige, hvad jeg umiddelbart har valgt, så er det min indgang til musik, har jo været at det at få lov til at lave mit eget. Men, der er ingen skjulte. Der er ingen skjulte præmisser. Du svarer bare, jeg vælger at blive stående. Så. Godt, du bliver stående, så er det 0 point, kan man sige. Ikke? Mm. Men nej, der er ingen. Vi skal ikke noget bestemt sted hen, det er dig, der bestemmer farten. Og du må spare. Det eneste, det egentlig handler om, kan man sige, er at svare ærligt på spørgsmålet. Det er en god præmis. Får mere eller mindre tilfældigt et hit med en sang om en hestelyder og et lorteparforhold. Mm-hmm. Før I aner det, skal I åbne orange scene på Roskilde Festival. Mm-hmm. Du kan pludselig være konge af mediebyen og kaste dig i krams blandt rygklapper og andre rockikoner, men din sædvanlige lejr og vennerne ude smatten kalder. Hvad gør du? Jeg render ud til den sædvanlige lejr og vennerne ude smatten. Se, det vidste jeg på en eller anden måde godt, du ville svare. Men det giver så -3 point, ikke? Åh, shit. Fordi at du har jo chancen for at hænge ud med alle de kendte, når du endelig er i Roskilde Festivalens medieby, ikke? Ja, jo. Men det interesserer dig ikke rigtigt? Nej. Er det, du siger? Ja. Hvorfor ikke? Og er det sandt? Ja, det er sandt. Problemet med mediebyen og med receptioner og med store fester efter awardshows og alt sådan noget der, er, at alle de mennesker, der er der, eller langt de fleste, hvis ikke alle, er på arbejde, mm-hmm. de er ikke til fest. Det er væsentligt sjovere at være et sted, hvor folk ikke er på arbejde. Så jeg har altid været meget glad for, når jeg har været til den slags arrangementer, fordi jeg skulle spille med bandet eller sådan. Så... Hvis det er i byen, jamen så går jeg ned på det lokale værtshus. Mm-hmm. Og hygger mig der i stedet for. Eller jeg på Roskilde går jeg ud på smatten og har det sjovt. Men nu ved jeg tilfældigvis, at det... Altså, jeg ved, det er sandt, at I har boet på... Daisy, du har også været med som muse der, og I har boet ude i smatten, og blandt de, kan man sige, almindelige mennesker, der er derude, der haver og vælter rundt og pisser fuld og sådan noget. Skide dejligt, ikke? Yep. Men er det ikke rigtigt, at inden for de sidste par år, det bliver sværere for dig at være derude? Jo. Fordi du i kraft af, at du er blevet mere kendt ansigt? Jo. Hvad gør man så? Altså, jeg har valgt de sidste par år, så har jeg... Så har Daisy og jeg, vi har så boet på en medarbejdercamp. Hvorfor? Fordi det kan være lidt voldsomt at blive taget billeder af hele tiden, og hele tiden mennesker, som vil snakke, og det kan være ret overvældende. Og det er ikke noget, vi nogen af os synes er nogen specielt god løsning, men det har været ret heftigt derude. Det har simpelthen været så vildt. Men til gengæld så har vi så taget en beslutning om, at fuck det, vi flytter derud næste år. Er det rigtigt? Ja. Men nej, siger Daisy. Jo, det har vi, Daisy. Nej. Jo, vi har. Hvad skal vi få dem til? Nej. Nå, gud ja, og så det VIP, med VIP-bånd. Det var for kedeligt om bagved. Men spørgsmålet handler jo om, hvorvidt man kan... Men Johan, det handler jo om, hvorvidt man kan undgå det der med... Altså, når man bliver et kendt ansigt, ikke, ja. Så vil folk nogle gange i kontakt, især hvis de har fået 30 bajer, ikke, så vil de gerne sige, hold kæft, du er fed, mand, og kan du ikke synge en sang og sådan noget. Og hvordan agerer man, når man er, altså, pludselig bliver kastet ud for løverne, hvad lige vil sige? Altså, jeg synes jo ikke, det er et meget voldsomt stort problem i mit liv, fordi du må tænke på, jeg er ikke 22, jeg er 42, og det gør en ret stor forskel i den måde, man ligesom har sit, ja, det ved jeg ikke, sit væsen på. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle. Men det er i hvert fald ikke teenagepigerne, der forfølger dig, kan man sige. Det er ikke på den måde. Jo, for fanden. Også det? Jo, jo. Nej, okay. Det er det selvfølgelig ikke. Og jeg synes ikke, at det er et meget stort problem. Nej. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, at i tilfælde, hvor der er fest og sindssygt mange bare involveret, en hel masse stive mennesker, så er det klart, så kan man godt nogle gange tænke, okay, nu vil jeg bare, sådan set bare gerne sidde og roe fisse sammen med mine egne venner. Mm. Og, men altså... Det kender man jo fra sig selv. Kendt eller ukendt, ikke? Det er præcis. Minus 3 point så alligevel, ikke? Du bliver ringet op, det er spørgsmål 4. Mm-hmm. Du bliver ringet op af toppen fra poppen. Toppen af poppen fra TV2. I kender sikkert programmet. Du har en helt blank kalender, og programmet lokker med en tur til Mexico sammen med folk som Birthe Kjær, Jokeren, Anne Linde og Rasmus Nøhr. Du skal synge den der Anne Lindes, den der time, dag og uge. Den får du lov at bruge. Altså med Johan, I kender den, ikke? Og så skal hun, Anne Linde, sikkert synge et nummer af... Jeg skal lige have præmissen. Er jeg nu? Har jeg sagt ja? Og er nej, du skal sige ja eller nej til at tage med til Mexico. Okay. Du har fået tilbud. Du har fået tilbud. Okay. Nej, men det må jeg sige nej til. Nå, da. Hvorfor det? Det er fordi, min kone er ved at dø af grin. Jamen, det er det, jeg heller ikke selv holdt det tilbage. Men det virker som om, at præmissen er heller ikke helt købt for det her. Det skyldes, at... den er svær. Men du tænker, Johan, hvad siger du, Daisy? Hvorfor er du ved at dø af grin? Jeg ved ikke, hvor meget jeg må sige her. Okay, men så lad os... Du blev faktisk... Ja, altså, jeg blev spurgt, om... Og han overvejede det rigtig meget. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med, og jeg var... fuldstændig latterligt på røven. Jeg havde 2 lejligheder, og jeg havde lige købt... Altså, jeg var lige flyttet, og jeg havde ingen penge. Det var rigtig nedtur. Får man penge for at være med? Ja. Hvor meget? Rigtig mange. Det tror jeg ikke... Så tror jeg alligevel, jeg har respekt nok for dem til ikke at sige. Men jeg får rigtig mange penge for at være med. Og så får du det der 14 dage i et eller andet truppeparadis et eller andet sted. Og så... så det var det. Og jeg tænkte bare, okay, de der penge kunne jeg edderrømme godt bruge. Og så grunden til, at Daisy ligger most og grin, er, at jeg faktisk overvejede det. Der vil jeg lige sige, at jeg føler mig ikke... Det er ikke noget med, at jeg føler mig for fin, eller synes, ser ned på de mennesker, der gør det. Det er bare ikke... Det er bare ikke en del af mig. Altså, der er 1000 programmer med kendte mennesker, der man ser i helt naturlige hverdagssituationer og snakke med hinanden. Og, alt det der pis. Og det kan også være meget fint, at jeg kender rigtig gode, søde, rare mennesker, som har været med til det. Jeg kender rigtig gode, søde, rare mennesker, som kigger på det og synes, det er super fedt. Jeg har det svært ved det. Og jeg har svært ved det der med at blive eksponeret udelukkende på baggrund af det faktum, at du engang har været set på tv af nogle mennesker. Så derfor siger jeg nej til sådan nogle ting. Ja. Det er altså, jeg vil virkelig gerne understrege, at det ikke fordi, jeg føler mig for fin til det. Jeg kan bare ikke forlige mig med det. Morten Mikkelsen, du er jo lektor og ved noget om det at sælge ud. Hvad fortæller Johans moralske? Han hopper jo nærmest i stolen, når han fortæller historien igen. At det er noget, der betyder utrolig meget for dig. Altså ikke at sælge ud, at det er meget, meget vigtigt for dig helt personligt, og for Magtens Korridor i det hele taget. Mm. Og, sådan, ja. Det, og altså, så som et godt og rigtigt rockband, altså med et voldsomt guitarudtryk og sådan noget, altså der tror jeg, det er det helt rigtige at gøre. Altså Magtens Korridor vil ikke kunne holde til det, at du tog 14 dage til Mexico. Men du har lige sagt tidligere, Morten, at det ikke er det samme som at sælge ud, det at tjene penge. Så kunne Johan ikke bare have sagt ja? Ja, præcis. Jeg snakker jo hele tiden om, at der er to forskellige situationer. Altså, der er en subjektiv virkelighed, altså hvad vi føler, opfatter osv. osv., som ved Gud er vigtigt. Og så er der sådan en, hvad skal man kalde det, økonomisk virkelighed, som er noget andet noget. Og jeg siger, i den økonomiske virkelighed, der gælder den modsætning ikke. Men i den følelsesmæssige, subjektive virkelighed, der gælder den stadigvæk. Jamen, kunne Johan ikke godt, han er jo ikke undergrund længere, kunne han ikke holde til det? Kunne han ikke næsten løfte programmet? Altså... Det tvivler jeg meget på. Mm-hmm. Programkonceptet er, Johan kan fantastisk mange ting. men lige frem at gå ind og løfte et programkoncept et andet sted hen, i noget, der ligner den bedste sendetid, det tvivler jeg på. Ja, hvad er forskellen på ham og Lars Huk, som jo var med? Altså, som, du ved, ligesom... Lars Huk laver en anden musik. Mm-hmm. Så det er det handler om? Altså, hvilket udtryk man har musikalsk også? I meget høj grad, ja. Altså, Lars Huk har jo forholdt sig ironisk til sin egen karriere siden 1985 eller sådan noget. 84, 83. Mm. Johan, du siger hele tiden, at jeg tager min karriere, min musik, meget, meget alvorligt, hele vejen igennem. Ja. Og det er så styrken med den musik, og nogle gange har Lars Hugs ironiske distance virkelig været en styrke med hans musik, og ja. Andre gange måske ikke. Altså det kan man så diskutere, det er en smagssag, ikke? Jo, men lad os gå videre med Cluedo-spillet, hvis ellers nogen synes, det er sjovt. Ja, jeg synes, det er sjovt. Det handler jo om dig, Johan. Det er heller ikke altid nemt, at det skal handle om en selv, vel? Og sådan noget. Jeg ved det godt. Han elsker det. Okay, godt. Spørgsmål 7. Vi hopper til spørgsmål 7, fordi vi faktisk har været inde på nogle af de andre spørgsmål, og jeg er jo spilmaster, eller hvad det hedder der i. Det der, de spiller. Du er den store edderkop. Ja, og Martin, spilmasteren. Dig og dit band har igen udsendt en stort anlagt rockplade med samfundskritiske tekster og budskaber om solidaritet med dem, der står udenfor. Mm-hmm. Til jeres allerede proppede pladereception dukker der pludselig en flok gamle venner fra din folkeskoleklasse op, plus deres hold af venner, som også gerne vil være med til festen. Hvad gør du? Hælder du pladeselskabspengerne ud og lukker folket ind, eller... Jeg synes ikke, der er nogen tvivl. Altså, i den situation er jo så fuldstændig urealistisk. Er den det? Jeg er fuldstændig urealistisk. Altså, men hvis du nu antog, at det forholdt sig sådan, fordi det, du beder mig om, er at vælge mellem forretningsforbindelserne, ja. Eller... De gamle venner. Eller de gamle venner. Det synes jeg ikke er særlig svært. Altså, de forretningsforbindelser, der kommer fra pladeselskabet, de kommer ikke til den her pladereception for at hylde musikken. De kommer for at sige hej til os, som de ellers kun har været til møde med. Og siger, så drikker vi en bajer og lærer hinanden at kende på den måde. Og det synes jeg er en fin ting, altså. Men det er jo ikke på den måde venner. Så hvis jeg reelt skulle være i det problem, så ville jeg da selvfølgelig meget hellere velkomme mine gamle venner. Minus 3. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er godt, du lige Daisy kom styr på. Jeg troede, du sagde minus 3 venner. Det var også det, jeg tænkte. Hvem skulle det være? Daisy, hold op med det nu. Ja. Jamen, det er meget sjovt med spillet. Jeg tænker meget point. Altså, vi får jo en, ligesom næsten en lille psykologisk profil på, hvordan du egentlig takler det her med også at være... Jamen, du må også huske på, at de pladselskabsfolk... Altså, jeg har sådan en basal ting med, at man skal have respekt for de mennesker, man er sammen med. Mm. Og de pladselskabsfolk, der kommer til vores reception, det er jo også, de er jo også på arbejde. Og lurer mig, om ikke ret mange af dem måske godt kunne tænke sig at være derhjemme sammen med kæresten og se noget tv, eller de skal tidligere op til børnefødselsdag. Ja. Der er du lige alder med dig igen. Der synes jeg ikke, at det er noget problem, og hvis man i den helt hypotetiske situation, så skulle sige, okay, dreng, I har fået jeres, lad os, der skal være plads til nogle andre. Det er fint nok. Der er meget minus. Altså, ja, det er meget minuspoint. Nede med 12 point, tror jeg. Men jeg kan sige, Simon Kvam tog faktisk spørgsmålet. Det var ikke urealistisk for ham, kan jeg sige. Altså, det er meget forskelligt, hvem man spørger. Du ved, han havde haft lidt knas med det der. Men nu handler det jo ikke om ham. Jeg springer til spørgsmål 9, fordi 8'eren har vi faktisk været inde på allerede. Dit band, og nu kommer vi, Morten Mikkelsen, nu må du gerne blande dig igen. Dit band får ganske uforklarligt flere og flere fans blandt teenage-tøser og forstadsfruer, og det ser ud som om, I skal op i halv størrelse for at følge med. Til gengæld står hipsterne, first moverne, som man jo kalder dem, der ligesom rykker på ting første gang, og anmelderne, altså musikanmelderne af, fordi I, eller de mener, I har mistet det. Altså det. Altså det, der er underligt noget. Mm-hmm. Det såkaldte Bordeaux-indeks slår igennem, det har vi talt om før. Altså, Bordeaux? Eller Bourgogne, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Bourgogne. I mister street credit og kulturel kapital, men bliver stadig rigere. Selv, det er klart. Selv flere billetter. Hvad gør I, skruer op eller ned? Igen, så har, det tror jeg også, du kan mærke, så er præmissen af spørgsmålet. det er netop stillet af den kreative klasse. Du er den kreative klasse, René, ikke? Du har stillet det her spørgsmål ud fra en præmis, som jeg simpelthen ikke er enig i. Når vi går i studiet og skriver sangen, så gør vi det ikke for nogen. Vi gør det hverken for first moverne, eller hipsterne, eller for dig, eller for Daisy, eller mig. Vi gør det ikke for nogen andre end os selv. Vi står og skriver vores sang, og altså, hver gang vi har lavet en plade, så er der folk i branchen der, som er vores forretningsfolk, som kommer hen og siger til os, det virker meget sort, det der. Kunne ikke, altså, I må ikke glemme lortparforhold og hestvigt. Det var alligevel det der. De siger de der ting, og hver gang så siger vi, det går nok alligevel. Altså, jeg vil sige, at vi laver ikke musik for nogen, for et segment. Vi laver musik, som vi synes er fed. Det kan lyde sindssygt helligt, men det er ikke derfor, jeg siger det. Sådan er det. Heldigvis er det sådan. Okay. Så hvis vi skulle blive halvballerne, hvermands eje, det nye... Big Fat Snake. Big Fat Snake. Fint med mig, for jeg kan stå inden for det, jeg går på scenen med. Og så er det altså ret lige meget for mig, om hvad folk så i øvrigt, hvad nogen så i øvrigt synes. Fuldstændig. Og jeg vil ikke gå på scenen i halvballerne for at tjene røven fuld af penge. Jeg vil gå på scenen, fordi jeg kunne stå inden for det musik, jeg laver. Så derfor synes jeg, at præmissen for spørgsmålet er lusket. Jamen, det er jo det, den er, men til gengæld er de svar pissegodt. Og det siger jeg som spilmaster Martin. Tak. Ja, du får point for svaret. Ja, plus 3. Ej, shit! Du kommer sgu alligevel med din kreativitet. Du kan selv undgå det. Ja. Jeg har lige et sidste spørgsmål. Spørgsmål 10. Du har en blå tand. Det slutter allerede. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Jamen, det er, fordi programmet også skal slutte, og vi har nogle andre ting, vi skal lave. Nå, men I må meget gerne blive hængende alle sammen. Der kan der jo sandsynligvis ikke være noget vigtigere end det her program, René. Jo, der kommer faktisk noget, der hedder nyhederne, som generelt altid er vigtigere. Kulturen kører i sidevogn, ved jeg godt, på nyhederne. Spørgsmål 10. Du har en blå tand. Mm-hmm. Din tandlæge tilbyder dig en gratis farvning til det, der hedder normal hvid, for at få en ny CD med Magtens Korridor. Hvad gør du? Det er mere aktuelt, end du nogensinde har forestillet dig, fordi min tandlæge har indtil for nylig altid været min onkel. Nå? Og han vil meget gerne gøre det fuldstændig gratis, og det har han ville siden jeg var 15, eller hvornår jeg fik den her. Så, men det er ikke, han har ikke haft succes med farvningen? Nej, han er til gengæld blevet mobbet af sine tandlægekolleger, da jeg sådan blev lidt mere kendt ansigt i offentligheden. Der blev han drillet af sine tandlægekolleger, der sagde, kan du ikke få fikset nervøens tænder for helvede? Men nej, jeg er meget glad for den, som den er. Jeg synes, det er lidt ligesom at have en tatovering eller et eller andet. Jeg synes, den skal være sådan der. Jeg har ikke lyst til at forlade den om. Niklas havde scoret 3 point. Niklas havde scoret 3 point for bandet. Ja, han havde... Og guitaristen Niklas. Ja, Niklas. Ja. Han havde også en blå tand. Ja. Han har fået farven. Det har han ikke mere. Den tatoverede tand. Til gengæld har han købt en Mercedes. Men så går det jo meget godt i Magtens Korridor, hva'? Ja, jeg er ikke godt. Imperiets fald. Nogle Mercedes'er, der er ret billige. Ja, okay, men ja. Købe i hvert fald. så kommer man alligevel til at blotte sig selv lidt her til sidst. Men vi skal lige have en lille sang. Det er fordi, der er jo andre, der er aktuelle. Men skal du ikke gøre pointene op? Det gør eller vi lige. Eller har du lige brug for sangen til at gøre ja, det? Ja, jeg skal lige tælle sammen det. Jeg ved godt, tager min pause. Sådan er det i spil. Nej, det er fordi, Magtens Korridor er jo ret aktuel med deres nye album, der Imperiet Falder, men Tim Christensen har jo også lavet et album sammen med nogen, der ja, hedder... Ja, nu snakker vi om Magtens Korridor, ikke også, René? Ja, men hør nu her. Jeg har en lille... det er fordi, vi har sådan en lille feature i det her, der hedder sådan noget... ja, hvad skal man kalde den her kategori? Det er faktisk noget nyt igen. Det er bare fordi, jeg går og hører den her nye Tim Christensen CD, som han har lavet med nogen, der hedder The Damn Crystals, og jeg tror faktisk, at det skulle hedde Tim C. and The Damn Dodos. Fordi der er et nummer... Mm-hmm. på Tim Christensens nye plade. Altså, som jeg vil skynde mig at sige, faktisk er en fantastisk god plade. Jeg kan virkelig godt lide den. Jeg er faktisk lidt en fan af Tim Christensen, men jeg kan jo ikke lade være med at falde for, at i det her nummer Wiser, der kommer man altså til at tænke på Dodo and the Dodos og pigen med det røde hår, hvis mm-hmm. nogen husker den mm-hmm. sang. Ja, ja. Mm. Og jeg vil bare lige, måske kan I lige bedømme, om vi tager helt fejl. Her skal jeg lige sige til vores lyttere, som ikke nødvendigvis tilhører det kreative segment på Vesterbro, at når René han snakker om Tim Christensen i forhold til Dodo and the Dodos, så er der med en ironi omkring Dodo and the Dodos, som ikke er stueren i forhold til det kreative segment på Vesterbro. Nej, det siger du, det sagde jeg ikke. Jeg sagde men bare... det var det, du sagde mellem linjerne. Det skal man bare vide. Okay. Det er det, lytterne ikke nødvendigvis ved. Det kan godt være. Altså, jeg har meget, meget stor respekt for Dodo and the Dodos. Jeg synes, de har skrevet nogle fantastiske hits, og jeg synes, det er super dejlige mennesker. Men det er bare, jeg fornemmer bare sådan en ætsende kritik, eller sådan nej, det er slet ikke kritik, det er slet ikke en tilsvining. Det er, vi har bare undret os over på redaktionen, over at de Dodo and the Dodos og Tim Christensen har skrevet hver sin sang, kan man sige, og de ligner påfaldende meget hinanden. Ah. Det er bare det, du ved. Godt. Ja, skal vi prøve at høre det så? Mhm. René, det er det bedste undersøgningsjournalistik, du har lavet. Det var ikke pænt sagt, men det er fandme imponerende. Jeg vil gerne lige have lov for at åbne mikrofonen og sige undskyld, René. For hvad? Ja, undskyld, fordi jeg hakkede lidt på dig før. Jamen, det er det, fordi man ved ikke, hvem der har lånt af hvem. Men det lyder lidt, man kan sige, I synes, det er ikke helt forkert at sige, at de lyder lidt af hinanden, de to melodier, vel? Nej. Men det er rigtigt, Dodo and the Dodos er totalt fede, og de har lavet den her melodi for 20 år siden, eller sådan noget. Så skide godt. Tim, han hørte den også. Ej, jeg tror, det er en tilfældighed. Sådan kan man gøre. Måske kan jeg prøve at gøre det med Magtens Korridor også, så jeg kan finde en lille lunds. Altså, jeg kan komme med nogle hitstiller bagefter, for vi har der stået i øvelokalet nogle gange, så var jeg så, eller en af os har sagt, ej, det der, ej, det er for meget, den der. Det er der sgu ikke nogen deroppe der. Ej, vi stjæler den. Ja, cool nok. Det. Man lader sig inspirere. Ja, ja. Og jeg tror, jeg vil da helt ærligt, det vil jeg sige, jeg tror ikke, Tim Christensen har gjort det med vilje. Han er bare kommet til at gå og synge. Da, da, da, da. Det er da en fin melodi. Ej, Olsen, synger du fint, René. Vi skal lige have afgjort Pluto. Jeg har jo talt Johan Olsens point op. Du ligger på -3. Du er ligesom rykket væk fra den kreative klasse, og det er du sikkert glad for, fordi som du selv siger, det er noget, vi bare finder på herinde. Tak til Morten Mikkelsen for at tale om at Er det ikke meget kreativt ikke at høre til den kreative klasse? Jo, det tror jeg faktisk er det nye. Wow! Godt, jeg tænker, om vi lige skal have noget musik, sådan, så vi lige kan finde ud af, hvordan... Lige blive varmet op, tænker du? Ja, og det er fordi, vi skal høre trommer, ikke? Vi har jo det her Noras Ark for instrumenterprojektet, ikke? Mm. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg vil lige spille et nummer, et apropos-nummer, som det hedder. Ja. Det er fordi, jeg spiller jo i et band. Ikke et seriøst band, nej. Det, man vil kalde det måske et hyggeband. Ja. Men vi laver selv vores sange. Og så siger trommeslageren nogle gange, hvad skal jeg spille til det her? Jeg foreslår altid, kan du ikke spille de der trommer, der er i starten af Paradise City med Guns N' Roses? Okay. Og det er både fordi, jeg synes, de er fede, og det er også fordi, jeg er lidt enfoldig. Men jeg foreslår altid det der. Jeg tror, jeg har gjort det minimum 50 gange. Har jeg hørt mig selv sige det der? Kan du ikke spille de der? Og så tænker jeg, at vi lige skal høre dem, for det synes jeg er sådan en rigtig fede trommer. Ja, altså, ja. Det sætter vi da i gang, og så ved vi også lidt om, hvordan dit band lyder. Ja. Dejligt. Og så er vi også helt døve. Ej, Jonas Johansen, det var sgu... der var spark på, der, eller hvad det hedder. Ja. Slag på. Der var slag på. Vi har fået, som alle kan høre, en trommeslager i studiet. Jeg synger for mine ører, det er fedt. Ja. Det er Jonas Johansen, og du er docent ved Rytmisk Musikkonservatorie i København. Ja. Og du underviser blandt andet andre mennesker i at gøre, ligesom du gjorde der. Ja, og alt noget, de altså har lyst til at lave, ikke? På trommer. Ja. Og du er jo inviteret ind i studiet hos os, fordi at vi er jo i gang med et ambitiøst projekt, som vi kalder en form for Noras Ark for instrumenter. Vi vil simpelthen høre om alverdens instrumenter. Ja, og vi er ved at udvælge dem, der skal med på. Nu her i 2012, hvor jorden går under, eller hvad er det nu, de spår. Ej. Ja. Men vi skal da høre om trommerne. Altså det der er jo maskinrummet. Ja. En stor del af maskinrummet i hver orkester, kan man roligt sige. Ikke? Hvert orkester, som laver musik i det. Altså, det er jo ikke maskinrummet i et symfoniorkester, men det er det i et alt det, der hedder rytmisk musik, som det kun hedder i Danmark, men altså som er alt det, der i et eller andet omfang stammer fra Afrika eller noget. Altså, det er noget med den faste puls, og noget, man kan danse lidt til, eller man engang har kunnet danse til, eller hvis vi så mener, ikke? Ja, jo, helt klart. Hjertet, der slår pulsen. Ja. Og du har været så sød og taget et trommesæt med. Ja. Hele vejen herind i studiet. Præcis. Og det, når man ser på det, ligner det, man kalder et klassisk trommesæt, som hvis man forestiller sig et rockband eller en eller anden form for orkester, rytmeorkesterspil. Men kan du ikke lige hjælpe os med at simpelthen analysere det her trommesæt? Hvordan er det bygget op, og hvad er det bygget op af? Det består af en stor tromme, som ligger nede på gulvet, som man træder på med en pedal. Og så er der en lille tromme, og den er speciel på den måde, at den har nogle ståltråds-joints nede under underskinnet, så den ligesom giver sådan en skrædende effekt. Det hedder sidingen på dansk. Snære, siger man tit på amerikansk. Det var egentlig i sin tid opfundet for at gøre fjenden bange under krig. Altså det er beregnet til at spille udendørs i krigsøje med for at gøre fjenden bange. Den skal larme. Den skal sige sit larme, ikke? Ja. Og så er der to tam-tammer, som de hedder. Det er bare nogle runde trommer med nogle skind på, som er det. Altså nu er det jo et helt klassisk instrument, men i virkeligheden er det sammensat. Det er et sammenbragt ægteskab. Der var en masse mennesker, der spillede på det. Altså, tam-tammerne er inspireret af afrikanske håndtrommer, mm-hmm, fra landsbyen dernede. Stortrummen, det var en stor børste, som man gik, der gik en person og slog på. Altså, det var hans arbejde, bare slå på den. Altså, som måske havde på maven, eller? Lige præcis. Ja. Lige nøjagtigt havde på maven i gamle dage, ikke? Og så var der ham der, der skulle gøre fjenden bange, der gik foran med den der lille tromme, som han havde. Men så var det, at der var en, som hedder Ludwig, omkring århundredeskiftet, der fik opfundet en stortrumpedal, der virkede for første gang. Sådan, at der, ham, der spillede lille trum, også kunne spille stortrummen. Og så kunne man spare en mand væk. Oh, ja, det er jo skide smart for orkesterlederen, ikke? Så sparer han jo en. Og så fandt man på at sætte de her forskellige ting på, sådan så, at i vilde spiller et instrument, som man godt kunne have en 3-4 mand til at spille, men så har man fundet på at lave det her. Vi sætter det sammen. Han kan både spille Bechner, hi-hat, lille trum og stor trum samtidig, men lige i dag, der er det jo, altså det er helt almindeligt. Der er en trommeslager, han spiller på alt det samtidig. Sådan er det ligesom blevet, ikke? Jo, og så er der, og så er der alle de her Bechner jo. Så er det Bechnerne, ja. De var ikke med oprindeligt heller. Der var en lille en, der klaskede på en lille demsidut, ham der skib med stortrummen. Det er så senere udviklet sig, men de her store metal, tyrkiske metal, grydelåsede, som man tæsker løs på. Og de er jo enormt vigtige i dag. Man tæsker løs på dem, hvis du hører. Mm-hmm. Det vi lige hørte af ham, ja, der Guns N' Roses. Han tæsker på dem konstantement, ikke? Han er hele tiden i gang med det pækner der. Hvorfor gør han egentlig det? Ja, det limer musikken sammen. Aha. Så der er ligesom, man spiller tit underdeling, altså et net af hurtige slag på de der lyse metalplader, og så sætter man nogle effektive kandahar-slag ind på de der dybere trommer, og det giver så den der puls. Der er et net af underdelinger, og så er der nogle kraftige slag, som markerer pulsen. Det skal vi nok snakke meget mere om rytme. Jeg har lige nogle flere tekniske spørgsmål omkring selve trommesættet. Der er jo hul i stortrummen, altså et lille rundt udskåret hul, ja, i det yderste lærred, det der vender ud mod publikum. Yes. Hvorfor er der egentlig det? Jamen det er der jo ikke altid, men det er der nogle gange, og det er for, at klangen ikke skal blive så lang. Hvis du ligesom ikke har noget hul på stortrummen, og du ikke dæmper skinnet, så siger den buh, så synger den buh, lang klang, ikke? Mm. Hvis du gør den der den der kendte, mere velkendte stortrum fornemmelse, så skal man dæmpe den, så er man nødt til at tage noget af klangen af. Så derfor skærer man simpelthen, når jeg skinner lidt i stykker, så det ikke klinger så godt. Og så har jeg også lagt nogle viskestykker ind i trommen. Ja, det er også typisk, der ligger en pude eller nogle viskestykker. Der ligger noget for at dæmpe den simpelthen. Ja. Kan man, ja. Jeg forestiller sig, at man kan købe det med fyld eller med en. Ja, altså man, i hvert fald trommeforretningen har altid masser af det, de vil af med at sælge, ikke? Altså man sætter tape på, man gør alt muligt for at dæmpe. Nu kunne jeg også høre, hvor meget det sindssygt meget det skramlede lige før. Mm. Og da Otto oprindeligt ringede og spurgte, om jeg ville være med i programmet, så var jeg sådan lidt et trommesæt i sådan en lille studie. Det skramler jo som idiot. Ja. Det bliver for latterligt, fordi når vi laver en plade, så stiller vi trommesæt op, og så sidder det i et særligt rum, der egner sig til det. Mm. Og så bruger man lang tid på at lave lyd, og har de rigtige mikrofoner og dæmper, og så sidder klaveret et helt andet rum, fordi trommerne larmer for meget, så man har klaveret ofte i et andet rum. Nogle gange har man det også sammen, men altså generelt, fordi det skramler så meget, så kan man få den der lidt dæmpede effekt, som gør, at man får rytmen og effektiviteten, energien og poweren, uden at det er sådan, at man ikke kan høre andet end trommer. Vi skal i hvert fald have det til at spille lidt, fordi nu har du taget... Ja, det må man nok sige. Det er jo åndssvagt, du har slæbt det med, men vi skal lige... Nej, det er ikke åndssvagt, at man slæbt det med. Det er åndssvagt, at man slæbt det med, hvis man ikke spiller på det. Ja, det er det, jeg mener. Men vi skal også lige, bare lige inden du går... Ja. Jeg har prøvet at spille trommer, og jeg er rigtig dårlig til det. Det er svært, synes jeg. Hvad skal man kunne som trommeslager? Ja, altså, du er god for, at du mener som en god trommeslager. Fordi det er sjovt, for trommer er jo så sindssygt nemt at spille på. Altså, hvis man bare kan ramme den der plade, så siger det jo en lyd. Ja, det er du ret i. Så, jeg mener som en god trommeslager. Man skal have en sans for at skabe det groove, som vi kalder det. Altså, det den rytmiske fornemmelse, som sætter hele stemningen i nummeret. Og holde fast i den. Så du skal have den ved stamina. Og skulle have en sans for rytmik, altså simpelthen god grundrytmik. Du kan holde pulsen. Det betyder ikke, at der er også trommeslager, der er rigtig gode, og som stiger lidt i tempo. Mm. Det er ikke sådan, at det så er de bare kun dårlige, dem der gør det, men det er lidt forskelligt, hvad for nogle forser man har. Men du skal have en fornemmelse af at holde et stav, holde fast i den rytmiske figur, som du har gang i. Kan man lære det? Ja, du spørger, om alle kan lære det, ikke? Ja, om alle kan lære det. Altså, jeg vil tro, at for nogen er det noget mere vanskeligt at lære end andre. Men der er nogen, der prøver i mange, mange år, også nogen, der er professionel, og stadigvæk går det ikke ret godt. Altså, man hører, der er folk, der er tonedøve, for eksempel, ikke? Ja. Ja, nu får man også lyst. Og hvad er det med Lars Ulrik fra Metallica, den danske trommeslager derovre? Han får altid ved, at han ikke kan spille af de der rockanmeldere i aviserne og sådan noget. Er det sandt? Altså, jeg har ikke så meget forstand på Lars Ulrik, men jeg har forstået på dem, der har lidt mere forstand på ham, at han er virkelig, virkelig god til at lave en rolle, som er den sang, han spiller, og som gør, at den sang kan kun, at den bliver ligesom markant federe med nøjagtigt den rolle. Jeg tror ikke, han er verdens stærkeste timekeeper eller dygtigste trommeslager på den måde, men jeg tror bare, han er skide god til på en musikalsk måde at lave det helt rigtige til det Metallica-nummer, sådan så det bare absolut ikke vil blive det samme, som at tage den anden til at spille det. Og det er jo en kæmpe værdi, så der er mange måder at være god på. Jamen, det var også det, jeg skulle forstå, fordi altså, der er mange, der siger, at man ved ikke helt med trommeslæren og sådan noget. Man kan godt fake det lidt. Er det det, du siger? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at der er utroligt mange forskellige ting, der gør, at et stykke musik bliver en succes. Ja. Nogle trommeslæger har en fantastisk klang på instrumentet. Mm. Det lyder helt vildt godt, og via det får de skabt det groove, den fornemmelse, som nummeret lever af. Andre kan ikke have måske helt så god klang, men de har bare en jernstærk rytmik. Altså uanset, der falder atombomber ned siden af dem, så holder tempoet fuldstændig stedigt. Mm. Det er en anden værdi. Det er selvfølgelig bedst at have det hele samtidig, men dem, der kan et eller andet af det, kan sagtens lave noget virkelig god musik. Jeg holder utrolig meget af, som ikke er så sindssygt stærk rytmisk. Skal de måske solistisk, de kan male, de kan udtrykke sig, skabe emotioner på en anden måde, end lige det med at holde steady beat. Hvem er det? Kan du nævne nogle idoler? Der er en, der hedder en dansk fyr, nu tænker jeg, at jeg tænker på min gode ven, Anders Mogensen, som jeg holder utroligt meget af, som er virkelig god til det, for eksempel. Ja. Vi plejer egentlig også at spørge om, men vi skal også høre dig spille mere. Får man lyst til, hvordan startede det for dig, det med trommesættet? Altså, i virkeligheden så, altså først startede det med håndtrommer, fordi at min familie var kendte Flemming Kvist Møller, hvis I kender ham. Mm. Cykelmyggen? Ja, og han var bare for lækker. Han kom og spillede på min skole, og ja, han var så lækker. Og en lille hashpipe, og sindssygt lækker. Jeg ville bare være ham. Ja. Så han begyndte at spille håndtrummer et stykke tid. Det gjorde jeg i mange år. Altså, og så var der en dag, hvor jeg kom ind i Nyhavn af alle steder. Jeg tror, den hedder Nyhavn 17. Der er sådan en klub, der hedder det. Ja, det er rigtigt. Og så stak jeg hovedet ind ad døren, som altså, 12 år, jeg tror, eller sådan noget. Og så sad der en og spillede på et trommesæt. Og så var det sådan en... Altså, det var bare sådan næsten en seksuel... Altså, igen, altså sådan noget, man bare tænker, hold kæft, hvor var det fedt. Jeg tør ved med, at hvis jeg hørte det i dag, ville det være det mest latterlige røvballebeat. Men det, jeg synes bare, det var for sindssygt lækkert, det der. Mm-hmm. Det var bare sådan ligesom, wow. Altså, så begyndte jeg at spille, og så havde jeg mange interesser, ikke? Som vi har mange unge børn, eller mange børn har. Og så på et eller andet tidspunkt, så var jeg bare lidt bedre til trommerne til de andre ting, og så tog det over. Ja, Anders, nu havde jeg lidt rundhyld. Fik vi, lige da du var færdig med at spille første gang, fik vi sagt, at du har spillet med Chris Mindoki? Og... Nej. Og fik vi sagt, at du er docent ved det rytmiske? Det fik jeg sagt, ja. Det fik jeg sagt. Okay, godt. Og Niels Henning Ørsted Pedersen? Ja, jeg var hans trommeslager de sidste 10 år af hans liv. Eller noget. Aha, så du har været... Og Radions Big Band, der har jeg spillet med. Hvad, jeg er altså... meget fint på den. Ja, men nu har du jo frie, hvad hedder det, stikker. Altså, hvad har du lyst til at spille nu, hvis du lige skulle gøre et eller andet? Jeg kunne spille noget med, bare for sjov, og fordi at, at det er noget af det, som jeg har gjort en del af med dem, der hedder, det, der hedder børsterne, altså whiskers, brushes. Ja. Så, fordi det er en helt anden måde at spille på, hvor man også, det er sådan nogle, altså der sidder et gummihåndtag, sidder der en hel masse metaltråd ud fra, og dem kan man slå, men man kan også gnide med dem. Ja. Og på den anden led, ligesom, man slår ikke ned i trummen, man gnider på den anden led, og så giver det en lyd på den måde, det kan man skabe rytmer med, som, som vi også bruger meget særligt, mest i den jazzede afdeling, men i det hele taget. Det kunne jeg lige gøre lidt. Ja, det må du meget gerne. Du skal lige sige til lytteren, det bliver sådan lidt, vi lidt teknisk udfordret, fordi når Jonas går over til trommesættet, kan ikke snakke i mikrofonen, så vi kan ikke rigtig høre, hvad der snakker med ham. Så er det godt, vi er gode til at sludre. Men er du klar? Fordi så... Jeg er klar. Det er ikke så højt som det forrige. Okay. Jonas spillede faktisk med sine fingre. Ja, du brugte også fingrene? Ja, jeg brugte også fingrene. Det er, har det et navn, den teknik? Nej. Ikke andet end det. Fingerteknik. Det er bare sjovt. Det er selvfølgelig... Det hele handler jo om, at... det, der er det fascinerende trommer for mig, det er, at... altså, det, der er fascinerende musik, det er det emotionelle. Det er, mm-hmm. altså, det er altid det, mm. vi tænder på. Ja. Altså, der er selvfølgelig nogle unge teenage-drenge, som vi alle sammen har været engang, som bliver fascineret af nogen, der er gode til at gøre noget, der går smadret hurtigt. Mm. Ej, hvor er det flot, han kan gøre så hurtigt. Men på lang sigt, så tænder vi på noget, som vi bliver emotionelt på en eller anden påvirket af. Altså, der er en stemning i det. Og når man skal lave en stemning på et instrument, så gælder alle knep jo til at lave den der stemning der. Hvis man kan lige få en lille... Altså, det kunne godt være ret hårdt lyd, som trummel. Det er til kang og bang og blam og sådan noget, ikke? Hvis man kan lave noget blidere ind imellem, som ligesom kan interessere pigerne, så gør vi jo gerne det, ikke? Jeg vil godt lige vende tilbage til det der med, at med at være dårlig til at spille på trummer. Det er fordi, jeg mener jo ikke godt, at jeg kan holde en rytme, hvis jeg klapper for eksempel og tramper. Men du bruger jo... Altså, du er en orangutang nærmest, ikke? Du bruger jo begge ben og begge arme. Altså, der mener jeg, der kan jeg mærke, at jeg har en blokering. Altså, med, når den ene fod gør det ene, og så kan jeg ikke gøre noget med hånden. Altså, det er simpelthen koordination. Altså, ja, lige præcis. Det er noget nemmere at lære. Hvis du har god grundrytmik, så er koordination, det er simpelthen et spørgsmål om tid. Og træning. Og træning. Det er bare at gå i gang. Det er så lidt nemmere at lære, når man er ung. Ja. Jo tidligere man kommer i gang, men det mener jeg simpelthen, at alle kan lære. Der er sådan nogle øvelser med, hvem har nu stjålet min cykel? Åh, nej. Altså noget, og gør det ene med det andet. Og altså det der med, at du kører en ting med den ene hånd, en anden ting med den anden hånd, og så tæller du en tredje ting, og så er der noget med fødder og noget med den anden fod, og det gør altså det tager bare tid af det, og tålmodighed. Der er noget, der hedder bord og stol, ikke? Også. Ja, det er sådan den almindelige grundlæggende rockrytme, hvor man bare spiller. Det, altså. Og det er den, man kan øve sig på, hvis man har lyst til at lære at spille trommer, ikke? Altså, det er sådan rytme nummer et, man starter med til musikskoler. Prøv lige at tage den igen, den skal vi lige have. Altså, nu ser jeg til den, jeg har foden på gulvet, ikke? Og så har jeg hånden på, venstre hånd på der den hårde klask, og så har jeg den der med underdelingen, ikke? Ja, ja. Det er jo den, som altså 99 ud af alle, ud af 100 pop-hits, det er den rytme. Ja. Og så, så bygger man lidt på en gang imellem at lave nogle fills, som det hedder. Præcis, og så varierer man lyden, som det som hele tiden, altså vi har hele tiden det her med, der er rytmen, og så er der lyden, ikke? Så kan man variere, så kan man have en hi-hat, der siger en helt lys skærende, tip, tip, tip, og så kan man have en, der siger blød en, ikke? Eller du kan sætte en, der er nogle af de der fyre over fra Nashville, der er gode til at sætte en tamburin fast på hi-hatten, så den rasler med samtidig, eller du kan spille med, som jeg gjorde med hænderne på 2 og 4 i stedet for, at du kan finde, hvad fanden du finder på, ikke? Mm. Det er alt sammen bidrager til, at give nummeret en stemning, men rytmen er faktisk den samme næsten altid, som de fleste pop-hits. Er der, altså nu skifter du fra almindelige trætrummestikker til de her viskers, men er det, hvad med selve slaget, hvor du slår på trummen og sådan noget, hvad kan det bidrage med? Det kan bidrage rigtig meget, men mest ned i det, altså mest hvis man ikke spiller så kraftigt. nu er det Gunnarsson Roses fra før, ikke? Mm. Han giver den en på sinket ud, så kraftigt han kan, sådan cirka i midten af trummen. Mm. Og det er det. Hvis han rammer lidt ud siden, så er det bare lidt ærgerligt, for så siger han ikke så kraftigt. Han skal bare have fuld altså styrke og fuld energi. Det er ja. Den, til den slags nummer, han spiller der, ikke? Hvis du hører det, jeg lavede lige før, der er det ret afgørende, om jeg rammer ud siden, hvor den klinger lidt, men der siger down, den synger sådan lidt med. Mm. Hvis du rammer ind i midten, er den lidt tørrere. Og så er der jo altså, milliarder af udveksling, at du kan have ligesom nogle andre skin på. Nogle ja. Spiller med naturskin, stadig kalveskin og plastikskin. Du kan, altså, så er der ligesom ubegrænset mange muligheder, hvis man er nede i det. Men de der fine nuancer kan du ikke høre så godt, når du bare smækker til. Skal et trommesæt stemmes? Ja, i den grad. Efter en tone? Nej, det vil jeg sige, det ikke skal. Der er nogen, der gør det, men jeg opfatter det som et det der, man siger, non-pitch instrument. Altså, det har ikke en tone. Det forstyrrer nemlig også. Hvis nu du forestiller sig, at man har en aften med 6 numre, og så stemmer det skide godt til A-mål, og så går det pludselig et nummer, der går i noget andet, en anden toneart, så stemmer trommen pludselig dårligt til. Så det er bedst, hvis det ikke stemmer, forklar en tone. Det er vist, jeg anede engang, man kunne stemme trommen. Nej, og jeg forstår det faktisk stadig ikke helt. Det er bare, at du med, altså, det er jo verdens simpleste instrument, næst efter stenen, ikke? Altså, det er simpelthen bare, altså, det var jo i gamle dage, det er også det, de aller ældste, ikke? Altså, det er en udhulet træstam med et koskin henover, ikke? I det her tilfælde så en udhulet træstam, som der er nogle nørder, der gør en videnskab ud af, og gør det meget lige, og putter plastikskin henover, de producerer til en masse penge på, men det er det samme. Det er ikke ændret sig. Det er også derfor, de snakker løs om nye trommer, og det er det samme. Den skal bare være god og klinge nogenlunde, så er det ikke simpelthen. Så spænder man det der skin op, hvis man strammer skruerne. Så når man strammer det hårdt op, så bliver tonen lysere, og når man gør det løsere, så bliver tonen dybere. Det er den ene måde. Og så det andet, man gør, er, hvis den ene er helt vildt kortstemt, og den anden dybstemt, så bliver den sådan atonal spor, wow, står den og synger, og lyder, så er der flere toner samtidig. Det er irriterende. Man vil gerne have den rimelig ren, sådan så den lige kraftig hele vejen rundt. Okay, så det er det mere, det gælder om, at trommesættet stemmer med sig selv, mere end det stemmer med de andre instrumenter? I den grad. Og så er der også det, at hvis, altså det jeg var inde på med stortrommen, hvis den klinger for længe, så bliver rytmen udefineret. Hvis den ligesom bare siger, og den ikke holder op, så kan du ikke lave noget groove, der, så bliver det ikke funky jo. Det skal den ligesom sige, skal have en vis begrænsning. Mm. Og det skal være funky, det er jo... Det skal have funk, det begrebet, ja. Det skal have, det kalder jeg det. Det er også bare, fordi jeg er så gammel, ikke? Men altså, det skal have et vist, en vis rytmik, der er lidt stram i pappet, ikke? Mm. Og så stemmer man skinnene indbyrdes, sådan så den ikke klinger for længe. Det vil sige, at man stemmer det underskinnet højere op, end det skin, man slår på. Sådan så lige når de rammer hinanden, så er de lige kraftige, og så lyder det godt. Og det øjeblik, man ikke rammer længere, altså det, man rammer trommen, så bliver den jo spændt lidt ud. Så lige, og der bliver man slipper, så er de ikke lige kraftige, og så holder de op at klinge så længe, så siger den, så klinger den ikke så længe. Ja. Vi skal snart høre dig spille igen. Ja, vi skal høre noget. Jeg har lige et lynhurtigt spørgsmål. Ja, man lige spørger altid lidt med damerne der, ikke? Altså, ja. Det der med, at det tager vildt lang tid at pakke sådan en trommesæt ned. Mm. Er damerne så væk, eller? Altså, jeg tror ikke, at det betyder så meget. Altså, det afhænger også, hvad for en slags damer, man interesserer sig for. Ja. Men, altså, jeg kan godt lide damer, der godt gider vente på, at jeg pakker trommerne sammen. Okay. Er der en bestemt, kan man sætte lidt ord på, en typisk trommedame? Da jeg hørte det fra andet program, så havde jeg tænkt, at vi nok ville komme ind på det. Og derfor har jeg tænkt lidt over det. Altså, jeg tror ikke, man kan sige det som, jeg tror faktisk virkelig ned i min grundvold, at damerne, de falder for den type mand, de er interesseret i. Og hvis han spiller trommer, så tager de ham. Ja. Og hvis han spiller guitar, tager han. Men altså, man kan sige, at der er en tendens til, at guitaristen, the rock and roll guitars, ja. Det er ligesom nummer et. Figuren, det er lidt federe, ikke? Ja, sådan er det. Ja, og sangeren, Thomas Helmi, det er ret populært. Men altså, nu tager vi Thomas Helmi spændende, som siger Klaas Antonsen. Jeg tror ikke, han lider nogen nød, hvad det angår. Og han skulle mange damer. Ja, han er god til det, har jeg på fornemmelsen. Jeg kender ham ikke så godt personligt. Jeg mødte ham nogle gange, men jeg har det, mit klare indtryk, at han er rigtig god til det, og han spiller trommer. Det går fint. Han er nemlig en høj fyr. Han er en flot fyr. Han har stil, så, og det er de mere interesserede i, at de lige skal vente på, at han går ned fra scenen. I øvrigt har han også en roadie, der pakker hans trommer, så det er ikke noget stort problem. Jeg har hørt om ham og Thomas Helmi, Jamal, vil sige, Thomas Helmi prøvede os i gamle dage, at de pakker ikke trommesæt ned. Han gjorde det bare bagved. Ja. Så sådan var det. Men vi har kun 2,5 minut, og jeg blev helt... Du har stillet det store, flotte trommesæt. Ja, noget, der er funky. Ja. Vi skal have noget funky. Ja, det skal vi. Og du kan bare spille løs. Altså, og så stopper man, når det er forbi, ikke? Ja, jo, for så kommer der nyheder. Så kommer der nyheder. Vi bliver stoppet. Og vi kan jo så i mellemtiden sige tak, fordi du gad at lytte til AK247. Og nu kommer der lidt funky tromme her. Og, ja, og så kommer vi tilbage igen i morgen kl. 18 ved kantoret.